NOS-journaal. De vroegere Britse premier Johnson heeft het parlement bewust misleid en ongehoord gedrag vertoond voor een premier. Dat staat in het eindrapport over Johnsons feestjes tijdens de strenge corona-lockdown. Johnson noemt het rapport onzin en een leugen. Jongeren gaan later samenwonen en beginnen later aan kinderen omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Uit onderzoek van verzekeraar Aegon blijkt dat de maatschappelijke gevolgen van de krapte op de woningmarkt groot zijn. Het hoofd van het VN-atoomagentschap IAEA bezoekt de kerncentrale Zaporizhia in bezet gebied in Oekraïne. Het agentschap is bezorgd over een dreigend gebrek aan koelwater. Het inspectiebezoek ging gisteren om veiligheidsredenen niet door. En de natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans heeft ternauwernood een stemming in het Europees Parlement overleefd. De stemming in de Milieucommissie eindigde onbeslist, waardoor het plan overeind blijft. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn twee files te melden. Allereerst de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel rijdt het nog langzaam over 8 kilometer... met 20 minuten vertraging momenteel. Er stond een kapotte vrachtwagen, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En verder nog altijd drukt op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder een half uur vertraging. Dit zijn omrijders van de afgesloten Haringvlietbrug. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het landbouwoverleg leeft nog. Nadat de LTO gistermiddag tot verrassing en teleurstelling van andere partijen om een schorsing vroeg, volgden toch opnieuw nog nachtelijke gespreksrondes. Met een flinke kabinetsdelegatie naast landbouwminister Piet Adema schoven ook premier Rutte weer aan. Samen met Christiane van der Wal, Natuur en Stikstof, Mark Harbers, Infrastructuur, Rob Jetten, Klimaat en Hugo de Jonge bouwen. Het kabinet heeft cruciale stappen gezet, zei LTO-voorman Sjaak van der Tak na afloop. Die stappen worden nu op papier gezet en dan gaat het overleg dinsdag weer verder. Een dag later staat de deadline die Van der Tak hier eerder in dit programma op tafel legde. Mocht het akkoord er komen, dan moet het nog door het hele kabinet en spannender misschien nog wel langs de achterbannen van de boerenorganisaties en de andere partners aan de overlegtafel. En dan komen ook de Tweede en de Eerste Kamer weer in beeld. In die laatste is de BBB sinds deze week officieel de grootste. Straks praat ik met hun fractievoorzitter daar, Ilona Lagas. Maar eerst naar de hoofdrolspeler van vannacht, Sjaak van der Tak. Meneer Van der Tak, goedemorgen. Goedemorgen. Als het kabinet op papier zet wat jullie vannacht hebben besproken, die cruciale stappen, ligt er dan een landbouwakkoord? Nou, dat is natuurlijk de vraag voor ons, hè. Ik heb duidelijk vannacht gezegd, ik zie een enorme beweging van het kabinet. Ja. Notabene met 6 ministers. En onder leiding van de minister-president en de minister van LNV. Hm. En die beweging die wekt niet alleen vertrouwen, die geeft vertrouwen. En als zodanig is dat wel een belangrijk punt van, weet u nog, Remkes? Ja. Het gaat om perspectief van boeren. En het gaat om herstelvertrouwen. Ja. Precies, dat is toegenomen. Daarom is ook gezegd, op basis van beide opvattingen, dan wordt het dinsdagavond hom of kuit. Ja. En dat betekent, gaan we door met het landbouwakkoord of twee, het komt er niet. Maar terug naar mijn vraag. Als het kabinet op papier zet wat jullie gisteren hebben besproken, die cruciale stappen, is er dan een landbouwakkoord, ja of nee? Dan hebben wij op de hoofdtafel van dat landbouwakkoord met andere partijen nog genoeg werk te doen de dag erna. Hè? Dat is precies die deadline dag. En dan is het, hom of kuit, is het nee of ja. En dan kun je op de hoofdtafel als zodanig verder met uiteindelijk de conclusies van de hom of de kuit. Dus als het kabinet op papier zet wat jullie gisteren hebben besproken, zijn jullie er nog steeds niet? Zo is het. En bent u dan gisteren dichter bij een landbouwakkoord gekomen, of bent u net zoveel daarvan af van het eindresultaat als voor gisteren? Nee, de beweging is zodanig dat er cruciale stappen zijn gezet. Cruciale stappen. Cruciaal betekent dat je dichter bij elkaar komt. En dichter bij elkaar is in het belang van onze boeren, vanwege het feit dat er perspectief moet komen voor onze boeren. Ja. En dat er duidelijkheid moet komen. En op basis daarvan is het wel heel nadrukkelijk aan de orde dat wij daarmee in ieder geval de beweging van dat kabinet hebben, niet alleen hebben besproken, hebben gezien, ja, maar ook duidelijk het vertrouwen hebben waargenomen. Dus het vertrouwen is toegenomen dat er een landbouwakkoord kan komen? Het vertrouwen is toegenomen om tot de hom- of kuitvraag te komen, waarbij het sprake is, als je cruciale stappen zet, dat het dichterbij komt. Juist, dus u hebt meer vertrouwen in het slagen van het landbouwakkoord dan voor gisteren? Dat is zeker zo. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Was er een moment gistermiddag toen u om die schorsing vroeg dat u het over de overleg dreigde op te blazen? Er is altijd een moment waarop je denkt van er zijn zoveel nadelen. Wat is het perspectief voor onze boeren die uiteindelijk ook graag duidelijkheid willen? En er zaten op dat moment was eigenlijk er lagen meer opgaves op het boerenerf in de, op de hoofdtafel. Ja. Dan uiteindelijk er sprake was dat die boer op basis van het ook kunnen verdienen inkomen kon genereren om met die hoofdvragen, hè, die we allemaal kennen. Ja. U weet ze ook nog, hè, stikstof en klimaat, natuur en biodiversiteit, bodem en water en gezonde dieren. Maar kan die gewoon ook nog zuivel leveren? Kan die ook nog gewoon groente leveren? Ja. Kan die nog aardappels leveren? Ja. Dat is van cruciale belang. Daar kijken wij naar. Ja. En wij willen dan ook realistische doelen om ervoor te zorgen dat ook hij gewoon aardappels kan leveren, melk kan leveren en dergelijke. Ja. En dat zat fors scheef. Juist, dus u kreeg nieuwe stukken gisteren, die hebt u zitten lezen en toen dacht u, hier kan ik niet mee leven. Ik kon er zeker niet mee leven en daarom heb ik om een schorsing gevraagd. Dus u stond op het punt om de zaak op te blazen? Zover gaat het nou weer net niet. Hè. Onderhandelen is altijd een vraag van, hebben we nog met elkaar de bereidheid om verder te komen dan dat die stukken op tafel liggen? En die bereidheid is er bij mij. En daar is over een goed gesprek geweest met minister Adema. En die heeft ook deze weg voorgesteld om met elkaar verder te komen. Oh ja, Daarin is hij geslaagd. Ja, hij zei gisteren, nadat u die schorsing hebt aangevraagd, deze zag ik niet aankomen. Ja, laten we zeggen, ik zag ook gisteren pas deze nieuwe stukken. Hij las ze net zo goed als ik. En voor het eerst in de zin van, er zouden nog twee hoofdstukken aan worden toegevoegd. Dit eerste hoofdstuk, dat hadden we al eerder gezien. Maar het tweede hoofdstuk, dat gaat over van de realistische doelen op het gebied van, nou, de 7 punten die ik zojuist stikstof, ja, klimaat enzovoort doen. En die vond ik echt, daar had een boer niet mee verder gekund. Daar had een boer op dat moment op zijn erf, die had gedacht, kan ik nog gewoon melk verkopen? Ja. Kan ik gewoon mijn aardappels nog telen, rooien enzovoort? Maar wat kan waren ik er dat nog voor wat aan dan? Verdienen? Wat waren dat voor punten dan? Nou, het gaat dan met name dat je de klimaatdoelstellingen zodanig borgt, dat als je die als boer niet haalt, dat je onmiddellijk in feite op je bedrijf zodanig geen inkomen meer hebt, te weinig inkomen om je bedrijf. Je kunt geen investeringen doen. Je kunt niet als het ware nog aan de slag met van, hey, kan ik mijn maatregelen, mijn ondernemerschap en mijn vakmanschap, ja, kan ik dat als het ware nog op een goede manier verder brengen? Ja. En misschien dat zal niet vanaf dag 1 zijn, maar dat kan leiden tot 4-5 jaar en dan met de handen in het haar zitten. Ja. Bovendien gaat het ook nog vaak om generaties boven de 55... die of geen opvolging hebben, of de andere kant wel opvolging hebben en dat aan een zoon of dochter, als de boer of de boerin kunnen overdragen. Klopt, dus dat is echt voor ons een hele belangrijke weging om te zeggen, dit gaat de verkeerde kant op. Ja, dan hebben we het natuurlijk over het aantal koeien per hectare, toch? Niet alleen. Maar dit ook is iets te kort. Ik begrijp je punt, want dat is in de beeldvorming en in de kranten van alle dag is dat het issue. Ja. Dat snap ik ook. Dat is toch ook voor u een groot issue? Wat zegt u? Dat is toch ook voor u een groot issue? Zeker, zeker. Hè? Dat zeker. Maar het gaat er ook om dat je zijn boer, zijn ondernemerschap en zijn vakmanschap afpakt. Ja. Omdat je geen realistische doelen op dat gebied van klimaat en biodiversiteit of bodem en water stelt. Ja. En dat het niet meer uit kan, ja, voor die boer. En dat er zodanig op het boerenerf dat je in feite niet de duidelijkheid en het perspectief bevordert, ja, maar dat je hem eigenlijk verder de malaise in helpt. Ja. Nou, had ik u hier een paar weken geleden ook aan tafel in dezezelfde studio. En toen zei u inderdaad, die GVE-norm, dat staat aan koeien per hectare, dat is echt een belangrijk punt voor ons. En daar zijn we nog lang niet uit. Inclusief de betalingsregeling. De waarde van een boerenbedrijf. En dat je dat niet voor een paar jaar regelt, maar langdurig. Nou, schrijft de Telegraaf dat er wordt gesproken over een bedrag tussen de 12 en de 16 miljard euro. Voor een deel te financieren vanuit het fonds van Christiane van der Wal. Voor een deel vanuit de begroting van landbouw. En voor een deel vanuit Europese gelden. Kloppen die bedragen? Belangrijk is om te weten dat gisteren de minister Adema heeft gezegd... dat vraagstuk geld, dat hebben wij nu bij de kop in het kabinet. En daar kan ik op dit moment geen waardeoordeel aan geven. Dit moet nog in het kabinet plaatsvinden. Ah, dus de financiële kant van de zaak is nog niet geregeld? De financiële kant, dat was dus het element vanwege voor onze boeren... rondom inkomenszekerheid... Ja. Perspectief. Ja, ook omdat een boerenbedrijf minder waard wordt na te nemen maatregelen. Zo is het. Ja. En dat betekent in de kern van de zaak dat het kabinet daar nog met voorstellen richting de hoofdtafel van het landbouwakkoord moet komen. Juist, dus de financiën zijn nog niet afgetikt. De financiën zijn binnen het kabinet nog niet afgetikt en dus ook niet aan de hoofdtafel. En het aantal koeien per hectare, is dat wel afgetikt? Het aantal koeien per hectare is een vraagstuk die op de hoofdtafel absoluut nog verder moet dan dat die gisteren was op diezelfde hoofdtafel. Want het kabinet wil minder koeien per hectare dan u. Maar ik bedoel, waar zit dan nog het verschil? Hoeveel moet het kabinet dan nog bijpassen zodat u tevreden bent? En de vraag is of dit wel een goede norm is. Wij willen namelijk, dat het was al langer bekend, dat is ook in die nacht op Hemelsvaartdag geduid. Wij hebben gezegd. Deze manier van landbouw die leidt ertoe dat je voortdurend, dat een boer, en laat ik het maar eens heel plat zeggen, en het is veel te plat, maar dat voor de luisteraar denk ik makkelijk. Het kan niet zo zijn dat een melkveehouder als het ware eerst een brief van het ministerie van Landbouw moet openen om vervolgens zijn koeien te gaan melken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. Dus die manier van middelen die er dan vanuit het kabinet komt... wij moeten naar een manier toe waardoor de doelen aan het ondernemerschap... en het vakmanschap van de boer worden opengelaten om perspectief te organiseren. Ja. Wat ertoe leidt dat die boer ook veel creatiever daarmee aan de slag kan. Dus... honderden boeren willen dat. Duizenden boeren hebben wij nog daarvan te overtuigen. Dus die GVE-norm, het aantal koeien per hectare, moet ook van tafel? De GVE-norm is een belangrijk punt, ook al op Hemelsvaartdag... Hè, toen wij naar buiten kwamen met minister Adema, met de jongeren, met Biohuis... waarvan wij wegen zoeken om in ieder geval daar een andere of in ieder geval aan de knoppen te kunnen draaien. Maar als u zegt dat op die twee belangrijke punten, namelijk de financiële regeling... en die norm van het aantal koeien per hectare, geen vooruitgang is geboekt... wat zijn dan die cruciale stappen? Waar bent u dan wel dichter tot elkaar gekomen? Feit is dat er wel vorderingen zijn gemaakt op deze punten. In die zin dat er sprake is van dat het cruciale stappen met het kabinet zijn. Maar op de hoofdtafel heeft minister Adema een weg geschetst... hoe hij dat vraagstuk aan de orde kan komen. Dus je moet enerzijds... de hoofdtafel is natuurlijk het landbouwakkoord... waar sprake is dat partijen als supermarkten aanzitten... waar boerorganisaties, de toeleveranciers, precies de natuur en milieu... daar zijn wij op zichzelf gezien de goede stappen ook aan het zetten. En de verdiepingsslag binnen het kabinet... vindt nu plaats op allerlei thema's die wij in beweging zien komen... en dat wij cruciale. Ik kan niets, vandaag hebben wij keurig netjes afgesproken... en daar hou ik me ook aan de thema's die op de hoofdtafel... die op de tafel met de ministers gisteravond laat zijn besproken. Daar kan ik niets over uitweiden. Nee. Feit is dat de stappen zijn gewet, dat de beweging is gezet... en dat cruciaal is om dichter bij elkaar te komen. Nou ja, feit is ook dat Henk Bleker, de voorman van de melkveehouders... heeft gezegd, als die GVE-norm, het aantal koeien per hectare... Als die überhaupt wordt ingevoerd, dan vraagt dat om het oordeel van alle melkveehouders in Nederland. En hij speelde daarmee op nieuwe boerenacties. Bent u het met hem eens? Feit is dat Henk Bleker zijn punt al lange tijd op de hoofdtafel van het landbouwakkoord met natuur- en boerenorganisaties wordt besproken. En bent u met hem eens? En het feit daarbij is dat wij bezig zijn in een zoektocht naar een andere weg, een andere route dan deze norm die... Henk Bleker stelt. Had hij nou maar aan de tafel gebleven... dan had hij daar met ons over kunnen spreken. Juist. Goed. Met andere woorden, het kabinet heeft huiswerk te doen... met het oog op de financiën en ook met het oog op die norm. Er zijn stappen gezet, maar u bent er nog niet. Dinsdag moet dat allemaal op papier worden gezet... en dan gaat u bepalen of het hom of kuit is. Dan gaan we met kabinet bepalen of het hom of kuit is. Goed. Nou ja, ik zei al aan het begin van deze uitzending, als er dan iets komt als een landbouwakkoord, dan gaat dat natuurlijk vervolgens naar de Tweede en de Eerste Kamer. Die moeten zich daar ook nog allemaal over uitspreken, omdat dat samenhangt met allerlei andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld het stikstoffonds, dingen die daarmee samenhangen. En in die Eerste Kamer is de BBB sinds afgelopen dinsdag officieel de grootste partij, 16 zetels, allemaal geïnstalleerd afgelopen dinsdag. En de fractievoorzitter daar is Ilona Lagas, namens de BBB dus. Mevrouw Lagas, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al zover dat u het kabinet een pluim uitdeelt na het nachtelijk overleg en het toegenomen vertrouwen van Sjaak van der Tak? Nee, zover ben ik nog niet. Nee, dat is nog erg vroeg. Hè. Pluimpjes krijg je als het klaar is. Hebt u er meer vertrouwen in gekregen als u Sjaak van der Tak zo hoort? Vertrouwen moet je altijd hebben. Nu de uitwerking nog. En dat is heel zuinig. Ik ben nog steeds zuinig, ja. En ik hoop echt hoor dat het de goede kant op gaat. We zitten allemaal te wachten op een goed landbouwakkoord. Laten we eerlijk wezen. Ja. In de tussentijd speelt natuurlijk op de achtergrond dat stikstoffonds en de wet die dat stikstoffonds überhaupt open moet maken. Daar is in de Tweede Kamer wel een meerderheid voor, maar uw partij heeft daar tegengestemd. En dat geldt ook voor de linkse oppositie. Dus is het kijken naar wat voor sleutelwerk de minister, in dit geval Van der Wal, nog kan doen aan die wet om hem ook door de Eerste Kamer te krijgen. Heeft ze u al opgebeld voor een koffieafspraak? Nee, en daar verbaas ik me nog steeds over. Ik denk dat zou toch wel handig zijn zo langzamerhand. U hebt geen contact met de minister? Nee, ik heb alleen een uitnodiging van mevrouw Dylan Jezulkus gekregen van de minister. Dus het is de enige uitnodiging die ik tot nu toe heb gehad. Juist. Met andere woorden, u tast ook nog steeds in het duister waar het kabinet mee komt, zodat u eventueel akkoord kan gaan met die installatiewet. Ja, en ik denk dat het wel heel erg handig is om dat op tijd te doen, want je hebt ook denktijd nodig. En haastige spoed is zelden goed. Juist. Nou was er nog een andere kwestie in de Eerste Kamer. Gisteravond bent u bijgepraat door de huidige voorzitter van die Eerste Kamer. Die lag onder vuur wegens berichten dat hij zich niet zo netjes had gedragen tegen het personeel van die Eerste Kamer. Hij is met een verklaring gekomen waarin hij heeft gezegd: ik heb te veel aan micromanagement gedaan, te veel gewezen op werktijden en de kwaliteit van memo's. Woorden van die strekking. Is na die bijeenkomst gisteravond wat u betreft de kou uit de lucht daar eigenlijk? Nou, we hebben gisteravond een informatieve bijeenkomst gehad. En we willen dat natuurlijk ook nog binnen onze fracties bespreken. Daar ben ik niet de enige in. Dus wij gaan er volgende week dinsdag in het fractievoorzittersoverleg nog op door. Dus de kou is nog niet uit de lucht? Nou, ik weet niet of de kou in zit voor ons. We hebben dezelfde informatie gekregen die jullie hebben gekregen. Dus wij gaan dat nog even goed bespreken. En dan constateren we of het kou is of warmte. En in deze tijd is kou natuurlijk ook een rekbaar begrip. Ja, maar wat u betreft kan die voorlopig dus gewoon aanblijven? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Je moet niet zo verhaast doen. Dat is heel gevaarlijk. Ja. Overigens heeft uw politieke voorvrouw, Caroline van der Plas, eerder in dit programma wel eens gezegd: wij zijn nu de grootste in de Eerste Kamer, wij eisen dat voorzitterschap zelf op. Geldt dat nog steeds? Nou, Caroline is daar wat subtieler in geweest. Ze heeft gezegd: natuurlijk doen we mee met het voorzitterschap als grootste partij. Maar ze heeft ook al gezegd: je moet altijd de beste mensen op de beste plek hebben. En als partij moet je ook de tijd hebben om te groeien en ervaring op te doen. Dus wij zijn volop in de onderhandelingen hoe we dat gaan aanpakken. Hebt u al een kandidaat? We hebben zeker een kandidaat, ja. Wie? Nou, wat dacht u? Uzelf. Nee hoor, nee. Nee, natuurlijk doen we daar nog geen uitspraken over. Nee hoor. Nee. Ik vind het altijd heel knap hoe mensen het proberen te ontfutselen, maar dat gaat niet lukken. Nee, goed. Als het gaat om steunverlening aan die wet rondom het openen van dat stikstoffonds, moet minister Van der Wal gewoon snel met uw koffie gaan drinken, want voorlopig heeft zij uw steun in de Eerste Kamer dus op basis van het huidige wetsvoorstel nog niet. Nou ja, ze mag wel komen koffie drinken, maar daar verandert het voorstel niet van. Dus als ze mee gaat bewegen in wat wij graag willen, dan is ze zeker welkom met een kopje koffie. Oké, goed. Nou, hou ons op de hoogte of dat kopje koffie er ook aankomt. Mevrouw Lagas, hartelijk dank voor dit moment. Terug naar Zuid-Holland. Ja, prima. Tak, de voorman van LTO Nederland. Ja, dat stikstoffonds, dat hangt hier natuurlijk ook mee samen. Want dat loket is opengegaan begin deze week. Daar is nog wat verwarring over bij sommige boeren. Namelijk, er zijn mensen die 's ochtends piekbelaster zijn en als ze s'avonds hetzelfde vragenlijstje invullen, dan zijn er sommigen die opeens geen piekbelaster meer zijn. Ik zie u een beetje meewarig neeschudden. Nou, het feit is dat ik echt vind dat er de allereerste dag hebben 30.000 mensen al geprobeerd in ieder geval die site te bezoeken. Hè. Iedereen dacht van, er zijn mensen die oproepen van doe dat vooral niet. En ik zag de laatste rapportage die ik van mevrouw Van der Wal ontvang, Die daar hebben 90.000, dus ook de bedrijfsadviseurs, ook de accountants van onze boeren, die hebben flink ingelogd om inderdaad dit hiervan, in ieder geval voor zichzelf de discussie thuis aan de keukentafel bij de boer te starten. Dus ik ben niet zo negatief over de 120% regeling die uiteindelijk voor de piekbelasters mogelijk zou zijn. Ja. Ik heb laatst ook met een bio melkveehouder gesproken. Hm. Ook dat was echt wel een oplossing van jongens, van als je dat bent, maak nou ook een afweging, want die regeling komt maar één keer langs. Ja. Hij gaat open op 3 juli en hij eindigt op 2 april 2024. Ja. En ja, in die tussenliggende tijd moet je nog alles met je bank, moet je nog alles in relatie met de belastingen om een duidelijke afweging te maken. Ja. En bovendien zijn de mensen, weet je wat, ik ga van deze regeling geen gebruik maken. Ik ga toch wachten op innoveren, verplaatsen of omschakelen van je bedrijf. Ja. Dus er is werk te doen. Dus maak gebruik waar je staat als boer in Nederland. Maar daar zit wel een addertje onder het gras. Namelijk dat fonds, dat bedroeg 25 miljard. Daar is al 700 miljoen afgegaan wegens bezuinigingen en er dreigen nieuwe bezuinigingen. En uit kabinetskringen begrijp ik dat als er extra bezuinigd moet worden, het oog ook komt te vallen op dat fonds. Met andere woorden, dat fonds bedraagt nu nog ruim 24 miljard. Straks wellicht iets minder. Roept u boeren op om haast te maken en gebruik te maken van dat fonds? Ik roep zeker boeren op om wanneer je zit in de buurt van Natura 2000 gebieden. Hè, en dat zijn er in het land 162. En dat zijn geen kleintjes, maar dat zijn grote gebieden. Dus dan is het echt van belang dat je voor jezelf je positie neemt. Zeker als je een boer bent in dat gebied. Maar het kan ook zijn dat je zegt van ja, ik ben 55 jaar en ik heb geen opvolger. Kan ik van deze regeling gebruik maken? Of is het beter te gebruik maken van de stoppersregeling? Ja. En als je toch iemand vindt om je bedrijf voor te zetten, dan is het van eigen belang. Zeker ook omdat de generaties boeren, een boer is niet een baan of een bestaan, is een leven. Ja. Dat je dan uiteindelijk hiermee aan de slag kan. Juist. Terug nog even naar die aantal koeien, dat aantal koeien per hectare. Het feit is dat dat voor het zuiden van het land belangrijker is dan voor het noorden van het land. Want in het zuiden van het land staan meer koeien op de wei dan in het noorden. Dus hoe groot is nu de kans dat u zich laat gijzelen door het zuiden en dat het noorden daarvan de dupe gaat worden? Ik vind niet dat ik me hoef laten gijzelen. Ik ken de gebiedsprocessen daar. En die gebiedsprocessen, ook in Zuidoost-Brabant, in delen van die gebieden, daar zijn op dit moment al zoveel stoppers. Dat zelfs natuurbewegingen op dit punt zeggen, ja, houden we wel onze melkveehouders, houden we wel die melkveehouders in dat gebied. En als je dat vindt, vinden wij als LTO al lange tijd, eigenlijk al jaren, dat er niet, sprake niet te zijn dat je in zo'n gebied waar zoveel boeren zijn die op een met hartelust ondernemen, dat je die in een gebiedsgerichte aanpak hebt. Dat komt ook vanwege het vraagstuk van de doelen die het kabinet zet op stikstof en klimaat, water, bodem en water en dergelijke. Dat je dat eigenlijk gebied in zijn geheel met al die boeren daar moet aanpakken. Hm. En niet van tevoren normen moet stellen om daar uit te komen. Maar met die boeren aan de slag, dan kom je verder dan dat je de verkeerde normen stelt waar iedereen als het ware op zijn handen gaat zitten. Morgen is er weer ministerraad, want dan is het vrijdag. Daar moet dan dus op tafel komen welke bedragen dinsdag op tafel komen, waar of niet? Ik neem dat wel aan, want minister Adema die heeft in ieder geval gezegd dat de discussie daarover volop loopt. En als daar bedragen uitrollen tussen de 12 en de 16 miljard, is dat dan wat u betreft genoeg voor een langjarig programma waar u uw handtekening onder kunt zetten? Ik vind dat de laatste hele goede vraag, Sven. Maar wij hebben gezegd, het moet een langjarig perspectief voor onze boeren zijn die ertoe leidt dat de inkomenszekerheid komt. Want wij gaan verduurzamen. Ja. Dan worden de producten van boeren worden duurder. Ja. Ja, dus daar moet geld voor vrijkomen dat die boer wel uit kan. Ja. Dat het verdienvermogen, dat hij kan blijven investeren. Ja. En dat hij wel aan die opgave kan doen. En dat is van levensbelang voor het kabinet, maar zeker voor onze boeren. En dus ook is dat mijn standpunt. Ja, en is 12 tot 16 miljard dan genoeg? Dat kan ik u op dit moment niet zeggen. Ik wacht rustig daarvan de bedragen van het kabinet af. Ik vind het goed dat je deze vragen, dat het ergens daartussen ligt. Ik heb zelf eerder genoemd, als het specifiek gaat om orde, dat we richting meer dan de 10 miljard gaan. Dus als het 12 miljard is om uiteindelijk die boeren daarin tegemoet te komen, dan is dat voor mij een hele belangrijk signaal. Ook als ruggensteun naar het vraagstuk met onze boeren.